prezes Rządowego Centrum Legislacyjnego, ale ja także daliśmy się do dyspozycji pani premier. Ogłosił wiceminister finansów. Będą kolejne próby operacji sparaliżowanych pacjentów. Po pierwszym sukcesie naukowcy polscy i brytyjscy szykują się do dalszych zabiegów. Premier Kopacz mówi o nietypowej sytuacji, ekspert od marketingu politycznego o wizerunkowym blamażu, a opozycja o farsie. Polityczną burzę wywołała poniedziałkowa wypowiedź Radosława Sikorskiego dla amerykańskiego portalu, że Władimir Putin 6 lat temu proponował Donaldowi Tuskowi podział Ukrainy. Wczoraj marszałek Sejmu stwierdził, że zawiodła go pamięć. Wcześniej Radosław Sikorski nie chciał odpowiadać na żadne pytania. Odsyłał do wywiadu, jakiego udzielił portalowi Gazety Wyborczej. Mówił w nim o nadinterpretacji jego słów przez amerykańskie medium. W czasie konferencji prasowej po dyscyplinującej rozmowie z premier Ewą Kopacz przepraszał dziennikarzy za wcześniejsze zachowanie. Przyznał, że w trakcie wizyty w 2008 roku w Moskwie, o której wspominał w wywiadzie, nie doszło do dwustronnego spotkania Tusk-Putin. Zdarza się człowiekowi zagalopować. Tak było w tym przypadku. Rano cała ta sytuacja przypominała dramat. Wieczorem to już jest tylko groteska i farsa. W ocenie szefa SLD Leszka Millera politykowi nie powinny mylić się fantazje z faktami, bo naraża na szwank autorytet państwa. PiS podtrzymuje wniosek o odwołanie Sikorskiego z funkcji marszałka Sejmu, mówi szef klubu Mariusz Błaszczak. Taki wniosek złożyliśmy. Na kandydata został wskazany pan poseł Andrzej Smirnow, poseł niezrzeszony. Cała sytuacja przypomina stary dowcip o Radiu Erewań. Słuchacze pytają, czy to prawda, że na Placu Czerwonym rozdają samochody? Radio Erewań odpowiada, tak, to prawda, ale nie samochody, tylko rowery, nie na Placu Czerwonym, tylko w okolicach Dworca Warszawskiego i nie rozdają, tylko kradną. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Groźba odpływu miliardów złotych z państwowej kasy zażegnana. Posłowie naprawili błąd Rządowego Centrum Legislacji. Sejm jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy o rajach podatkowych. Zmienia ona przepis mówiący o terminie wejścia ustawy w życie. Dzięki temu zacznie obowiązywać nie w 2016, a już w przyszłym roku. 12 miesięcy mogło budżet sporo kosztować, a wszystko przez to, że ustawa za późno została opublikowana. Wczoraj w Sejmie wiceminister finansów Janusz Cichoń oświadczył. Co do tego błędu proceduralnego, zakończyła się kontrola prowadzona przez KPRM w Ministerstwie Finansów, także w Rządowym Centrum Legislacyjnym. Chcę też poinformować, że i prezes Rządowego Centrum Legislacyjnego, ale ja także daliśmy się do dyspozycji pani premier. Premier Ewa Kopacz nakazała wyciągnięcie konsekwencji wobec winnych opóźnienia publikacji ustawy, a dziś nowelizacją zajmie się Senat. Żałoba w Mysłowicach. Mieszkańcy uczczą ofiary katastrofy w miejscowej kopalni. 6 października pod ziemią prawdopodobnie wybuchł metan. Wypadek kosztował życie 5 górników. Dziś w dniu żałoby odbędzie się pogrzeb 42-letniego Bogdana Jankowskiego, którego ciało udało się wydobyć ratownikom dopiero w 12 dobę po katastrofie. Jak przyznaje Grzegorz Standziak ze sztabu akcji, trudno pogodzić się z jego stratą, jak i 4 pozostałych górników, którzy zmarli w szpitalu w wyniku doznanych obrażeń. Smutek, bo straciliśmy kolegów i nikt z nich do mnie wróci. To jest takie przykre, bo no to tak się nie da tego wymazać z pamięci. Oni będą z nami cały czas. Obecnie w śląskich szpitalach przebywa 20 poszkodowanych górników. Większość w Siemianowickiej Oparzeniówce, w tym 3 na oddziale intensywnej terapii. Stan jednego z nich się poprawia, 2 lekarze określają jako ciężki. Monika Krasińska, Polskie Radio Katowice. Polscy i brytyjscy naukowcy nie chcą poprzestać na jednym sukcesie. Wierzą, że uda się pomóc kolejnym sparaliżowanym pacjentom. Lekarze, którzy dokonali przełomowego zabiegu regeneracji rdzenia kręgowego, już szykują się do następnych tego typu operacji. Za kilka miesięcy mają rozpocząć się oficjalne poszukiwania kandydatów. Pacjent leczony w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu nie miał czucia w nogach i nie mógł nimi w ogóle poruszać. Miał przerwany rdzeń kręgowy. Przeszczepiono mu fragment nerwu z nogi oraz tak zwane glejowe komórki węchowe pobrane z mózgu. Ich zadaniem jest pomoc w odradzaniu się neuronów. Zabiegu dokonano 2,5 roku temu. Po długiej rehabilitacji pacjent dziś może ostrożnie chodzić, wspomagając się poręczą lub chodzikiem. Główny autor opublikowanych właśnie badań, dr Paweł Tabakow, powiedział mi, że te rezultaty są obiecujące, ale trzeba je potwierdzić i dlatego potrzebne są kolejne takie operacje, a zatem kolejni chorzy. Taki pacjent w Polsce raz na 5 lat może się zdarzyć. W Chinach 4 chorych na rok. Rzadkość tego rodzaju uszkodzenia rdzenia powoduje, iż ten nabór pacjentów będzie otwarty na cały świat. Końcowe rezultaty kolejnych operacji spodziewane są za mniej więcej 5 lat. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Na koniec dobra wiadomość dla kierowców. W czwartek tuż przed wszystkimi świętymi przejadą brakującym fragmentem autostrady A4 z Tarnowa do Dębicy. Dzięki temu kierowcy w drodze chociażby z Niemiec już bez przeszkód przejadą autostradą do samego Rzeszowa, mówi Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jeżeli oddamy tą autostradę przed świętem Wszystkich Świętych, to no, ułatwimy w dużym stopniu ludziom życie. I myślę, że dla wszystkich jest ważne, żeby jak najszybciej puścić ten odcinek autostrady. Zgodę na użytkowanie autostrady muszą jeszcze wydać inspektorzy nadzoru budowlanego z Rzeszowa, którzy prowadzą kontrolę nowej drogi. To był serwis Trójki. Sporcie Michał Gąsiorowski. Gol Lewandowskiego, asysta Milika, rekord Adriano i w ogóle rekord Ligi Mistrzów. Tak było we wczorajszych meczach. 40 goli w 8 spotkaniach, czyli średnio 5 na mecz. Takiej kanonady kibice Champions League jeszcze nie widzieli. Chelsea Londyn rozgromiła 6-0 Maribor, a Shakhtar Donieck 7-0 Baty Borysow. Niezły popis dał Luis Adriano, który zdobył 5 bramek. Tym samym wyrównał rekord Leo Messiego. Ustanowił też swój własny rekord, 4 gole w jednej połowie. To jeszcze nie udało się nikomu. W dodatku 3 strzelił w 12 minut. Bayern Monachium też ma się czym pochwalić, bo wygrał z Romą aż 7-1. W pierwszej połowie goście strzelili aż 5 bramek. Dwie Robben, a po jednej Goetze, Lewandowski i Miller. Siedzący na ławce rezerwowych piłkarze rzymskiego klubu udawali, że ich nie ma, aby przypadkiem nie zagrać w meczu, który już wtedy był straszliwą klęską. Trener Rome Rudy Garcia zlitował się nad kapitanem Francesco Tottim i w drugiej połowie nie wpuścił go już na boisko, by nie brał udziału w tej kompromitacji. Wielu kibiców Romy, nie czekając na koniec spotkania, opuściło stadion. Nikt jednak nie gwizdał, co uznano za przejaw ogromnej szlachetności. Marek Lenert, Polskie Radio. Rzym. Trzeba przyznać, że piłkarzom Romy przypomniały się chyba czasy szkolne. Co zrobić, żeby w 10-osobowej sali stać się zupełnie niewidzialnym przy odpytywaniu? Trzeba udawać, że się zgubiło coś pod stołem. No, na przykład tylko 45 minut? Nie jest łatwo. Arkadiusz Milik dostał tymczasem szansę w drugiej połowie meczu z Barceloną i udało mu się nawet zaliczyć asystę, choć Barca i tak wygrała 3-1. Tak przy okazji, to nie wiem dlaczego, ale Gerard Piqué pogratulował na Twitterze Milikowi, chociaż w świetle tego, co ostatnio mówiliśmy o panu Gerardzie, to nie wiadomo, czy to powód do dumy. Alpy. Tu się oddycha, właśnie dlatego wybrał się tam szachowy mistrz świata Norwek Magnus Carlsen. Taki tryb przygotowań polecili mu norwescy biegacze narciarscy, a Carlsen przygotowuje się przecież do pojedynku w obronie tytułu szachowego mistrza świata, który zacznie się 8 listopada. Zaskoczyło mnie, jak duży sztab musi mieć szachowy mistrz. W skład zespołu Team Carlsen wchodzą jego ojciec, menedżer, lekarz, osobisty kucharz, trener i kilku sekundantów. Dobrej pogody życzy sponsor. Firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Trener, sekundanci, wszystko rozumiem, a masażysty nie ma? Może jest miejscowy. Może jest. Dziś pochmurno i deszczowo, najmocniej popada na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Przepraszam, ale tak jest. No tak będzie. Wiatr zachodni, północno-zachodni, umiarkowany. W południowo-zachodniej połowie kraju w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie spada. Chłodniej będzie. Od 8 stopni w Suwałkach i Augustowie. 9 w Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Toruniu i Szklarskiej Porębie. 10 w Łodzi, Częstochowie, Pile i Koszalinie. 11 w Szczecinie, Trójmieście, Białymstoku i Kielcach. Do 12 w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie. Dobrej pogody życzy sponsor. Firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, jakoś tak ładniej się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie, o 33% szerszy. A jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta Lakalut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po Lakalut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąseł. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz Lakalut Active w promocji 33% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona. Klinicznie. Co cię napędza? Silnik Energy Twin Turbo DCI z niskim spalaniem. Co daje ci przewagę? Przestrzeń ładunkowa do 4 metrów 15 centymetrów długości. Co usprawnia pracę? Mobilne biuro w kokpicie. Co gwarantuje ci sukces? Moje nowe Renault Trafic z Euro Assistance bez końca. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Teraz nowy Trafic i nowy Master z Euro Assistance bez końca. Oraz w leasingu od 101% z ubezpieczeniem 2,9%. Szczegóły w salonach Renault. Dla wszystkich, którzy myślą, że znają makro. Czy odkryliście już mocne karty makro? Czyli możliwość płacenia kartą? Tak, koniec z odliczaniem gotówki na zakupach. No, chyba że chcesz. Przyjdź i sprawdź. You and Makro. Dziś Interia przedstawia

I tak się na nią spóźnił i mogę panu powiedzieć, że Sejm nie był zadowolony z tego faktu i po prostu źle zaplanował swój czas. I myślę, że czuł się w takiej sytuacji bardzo niekomfortowo, no bo marszałek musi wykazywać wobec Sejmu no, maksymalny szacunek. Widział, że czas mu upływa i podejrzewał, co zresztą się stało, że była, że opozycja to, zresztą w tym przypadku zrozumiały sposób, wykorzysta na sali sejmowej. No, opozycja wykorzystuje, jeśli mogę, bo ja byłem na sali wtedy, powinien był po prostu powiedzieć dziennikarzom, że bardzo przeprasza, sesja plenarna się rozpoczyna i że po jej zakończeniu natychmiast zwoła następną konferencję prasową. No, wie pan. Opozycja to wykorzystuje, pozwoli pan, dlatego że przypomina słowa, które padały w czasie tamtej debaty przed wyborem marszałka, kiedy to poseł Platformy Andrzej Gałażewski jako przedstawiciel klubu mówił tak. Krytycy Radosława Sikorskiego obawiają się wzrostu napięcia politycznego w Sejmie. Obawy te są płonne, nie mają żadnego uzasadnienia. Radosław Sikorski okazał się mistrzem dialogu, a nie destrukcji. Ale... Przepraszam, w tym przypadku problem nie polegał na tym, że Radosław Sikorski był niekoncyliacyjny. Był mistrzem dialogu, kiedy dziennikarze musieli go gonić z mikrofonami. Ja jeszcze mówię o tym, co ja widziałem. Panie pośle, no mówię jeszcze o tym, posłem nie jestem i mam nadzieję, że byłby to nie następny. Panie redaktorze. Nie gniewam się absolutnie. Panie redaktorze, mówię tylko o tym, co ja widziałem. Powiedziałem panu, że nie widziałem tej konferencji prasowej. Ale słyszał pan, czytał o tym, co się działo. No, ale nie widziałem. Ale widziałem to, co było w Sejmie i w Sejmie nie uważam, żeby opozycja była szczególnie agresywna, ani żeby Radosław Sikorski wykazał brak chęci dialogu. Jak mówię, to, co się stało, było i na pewno za to przeprosił dziennikarzy i bardzo się cieszę, że umiał to zrobić, ale to, co się stało, było, że źle zaplanował swój czas, co też nie jest no, u polityka, który jest politykiem od wielu, wielu lat, no, błędem takim zupełnie bez znaczenia, ale to z tego się wzięło i tylko to chciałem wytłumaczyć. Plenarna sesja miała się zacząć o 12:30. Radosław Sikorski w tym momencie był na konferencji, czas płynął, wiedział, że powinien być w innym miejscu. Z tego, co pan mówi i oczywiście akceptuje to, nie zachował się tak uprzejmie wobec dziennikarzy, jak powinien był, za to przeprosił. Myślę, że tyle można powiedzieć. No to rzeczywiście margines całej tej sprawy pewnie, bo do sedna dokładnie. Przechodząc, jak pan odbiera to, co Radosław Sikorski mówił o propozycji rozbioru Ukrainy, która padła ze strony, miała paść ze strony Władimira Putina? To była wpadka, to była kompromitacja, to była niefrasobliwość, czy coś jeszcze innego? Sam powiedział, że się zagalopował. My wiemy z innych wypowiedzi, innych polityków i samego Władimira Putina w Bukareszcie, że on podobne rzeczy mówił. I ja naprawdę nie jestem gotów wpuścić debatę publiczną w Polsce do długiej i drobiazgowej dyskusji nad błędami, no bo ewidentnymi błędami, bo Radosław Sikorski powiedział, że zagalopował się, ale naprawdę no, o ograniczonym znaczeniu, jeżeli mamy do czynienia z tak gigantycznym faktem, jak agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, która zmieniła w fundamentalny sposób relacje w Europie. Do tej chwili tak jawnego zgwałcenia prawa międzynarodowego, karty ONZ, traktatu o OBWE, znaczy nie ma, oczywiście memorandum budapeszteńskiego, znaczy nie ma znaczącego traktatu europejskiego, którego Rosja w swoim tym działaniu, także ze strzeleniem samolotu malezyjskiego, o czym już prawie się zapomina, nie złamała. I to są fakty, o których musimy pamiętać, bo na skutek tych faktów żyjemy w dużo groźniejszym kontekście. No pan mówi, że to jest taka drobiazgowa dyskusja, a opozycja powie, że jednak tę sprawę trzeba wyjaśniać. Ale już wyjaśni. Proszę pozwolić. Ale na porannej konferencji. Jeśli mogę tylko powiedzieć, dlaczego uważam, że wyjaśnił to Sikorski. Powiedział, że się zagalopował, że spotkania w cztery oczy w Moskwie nie było. Ale nie powiedział, że te słowa nie padły na innym spotkaniu. To wciąż nie jest jasne dla mnie na przykład. Ale ja nie rozumiem. Komunikat nie było spotkania w cztery oczy nie oznacza, że te słowa nie padły na przykład na tym szerszym spotkaniu. Dobrze nie, rozumuję? Ale na szerszym spotkaniu to wiemy na przykład od Rafała Grupińskiego, którego pan cytował przed chwilą, że takie słowa nie padły. No ale dobrze byłoby zobaczyć notatkę, która to potwierdza. Notatkę po takim spotkaniu, co tam było powiedziane, a co nie było. Tego nie wiemy. Mamy słowa. Momencik, w takiej notatce też mogą być inne elementy, które dalej powinny być na pewno objęte klauzulą tajne albo poufne, ale nie kryjąc się tym, na tym spotkaniu bilateralnym, gdzie było dużo osób, to żadna z tych osób nie potwierdza, aby te słowa padły. Dlatego wydaje mi się, że jest jasne dla mnie, że Radosław Sikorski, tak jak powiedział, się zagalopował i tego spotkania w cztery oczy nie było, a na spotkaniu szerszym te słowa nie padły. Niejasność wprowadza wypowiedź prezydenta Saakaszwilego. Ale ja bym chciał powiedzieć to, co jest najważniejsze. Ja bym nie chciał, żeby z tego, co teraz powiedziałem, bo to jest ta pułapka, przed którą chciałbym nas ochronić. Mówiąc, że Putin wtedy nie powiedział, że chce, a zaproponował rozbiorów Ukrainy, nie chciałbym, żebyśmy wpadli w taką pułapkę, która będzie bardzo wygodna dla dyplomacji rosyjskiej, aby mówić, że to są wszystko bzdury, Rosja nigdy w tym czasie nie miała złych zamiarów wobec Ukrainy, a wiemy z wypowiedzi publicznych prezydenta Putina w Bukareszcie, że bardzo negatywnie i agresywnie wypowiadał się prezydent Rosji na temat Ukrainy, mówiąc, że to jest sztuczne państwo składające się z części, które zostały odebrane innym państwom, czy kiedyś tworzyły część innych państw. I jeszcze w dodatku, jeśli dobrze pamiętam, powiedział, ale cytuję teraz z pamięci z artykułu, który czytałem ostatnio, więc bardzo precyzyjnie chcę to powiedzieć, że powiedział, że część Ukrainy to część Europy Wschodniej, cokolwiek by z tego nie wynikało, a reszta to nasz podarunek. Więc takie wątki niezmiernie niebezpieczne, wiastujące w pewnym sensie, może nie wiastujące, ale dzisiaj wyglądające znacznie bardziej niebezpiecznie i pokazujące, że to nie był jakiś przypadek, to co się dzieje teraz, tylko skutek naprawdę bardzo złego nastawienia Rosji do swoich sąsiadów, a szczególnie do Ukrainy. No ważne jest o tym wspominać. Panie premierze, o tym mogę pamiętać, zadać pytanie to jest teraz? Najważniejsze. Bardzo proszę. Bo to, co pan mówi o tych słowach, które nie potwierdzają tej wersji, którą marszałek Sikorski przedstawił. Problem robi wypowiedź prezydenta Saakaszwilego, który nie tak dawno mówił, czy potwierdzał, że propozycję rozbioru Ukrainy otrzymał także premier Tusk i tu cytat, a Tusk powtórzył mi to. Myślał, że Putin żartował, ale on powiedział to samo Węgrom i powiedział to samo Rumunom. To jest coś, co zaciemnia ten obraz, który pan przed nami kreśli. Nie, ja przepraszam. Ja mówię o czymś bardzo jasnym, że Rosja wypowiada, raczej prezydent Putin wypowiadał się na różnych forach w sposób, który mógł być w ten, który insynuował, dawał do zrozumienia, tak, że granice Ukrainy nie są albo nie powinny być trwałe. I uważam, że to jest skandaliczne zachowanie się prezydenta Rosji, co nie znaczy, i tutaj mamy, jakby ta sprawa jest zamknięta, moim zdaniem, dla mnie, słowami marszałka Sikorskiego, który powiedział, że takich rozmów w Moskwie, czy takiego stwierdzenia w Moskwie nie było, ale jedno jakby drugiemu nie zaprzecza. To proszę mi powiedzieć, słowa, proszę przepraszam, mi pozwolić. Żeby było bardzo precyzyjnie, bo inaczej będziemy się bawili w taką czas nas niestety goni, a chciałbym, żebyśmy domknęli sprawę bardziej, rzeczywiście. Ja bym też chciał domknąć, więc chciałbym domknąć właśnie w taki sposób. Te słowa nie padły w Moskwie, co prezydent Saakaszwili różne rzeczy w różnych momentach też czasami mówi, ale ogólna atmosfera, która szła, i ogólny rodzaj stwierdzeń, które szły z Moskwy, no to były publiczne i wiemy o tym. Tyle, że to jest wiedza, którą marszałek Sikorski przedstawia wczoraj po sprawdzeniu. A jeśli wcześniej, zakładam, że mówiąc, rozmawiając z dziennikarzami amerykańskimi, działał w dobrej wierze, nie kłamał na pewno, tylko no, mówił tak, jak sam powiedział. Rozumiem, tylko że jeśli miał taką wiedzę, taką świadomość w tamtym momencie, jaką miał, która okazała się po czasie nieprawdziwa, to miał przekonanie, że takie spotkanie było. Jeśli miał takie przekonanie, bo o nim słyszał, to pytanie, co z tą wiedzą zrobił? Czy się podzielił z prezydentem, o co dopomina się opozycja, pytając, czy rzeczywiście tą wiedzą się podzielił? No nie, no ale chwileczkę. Bo pan zakłada, że tą wiedzę miał w tamtym momencie. No tak, tak? Wynika z tego, co mówi. Wczoraj sprawdził, okazało się, że to nieprawda. No, więc okazało się, ale że wczoraj nieprawda. Dopiero się to okazało, no nie, panie premierze. No przez kilka lat, od 2008 roku, minister Sikorski żyje ze świadomością, że było takie spotkanie. Ale, pytanie, co z tą wiedzą zrobił. Nie, przepraszam, jest jeszcze jedna możliwość, że w 9 albo 10 albo 11 usłyszał coś, co spowodowało, że myślał, że w 8 coś takiego się stało. Czytam to, więc co mówi, panie... i wynika z tego, że w 2008 roku wtedy usłyszał, taką relację otrzymał, że to spotkanie było. Ja tego nie słyszałem, ale naprawdę to jest trochę absurdalne. Przepraszam, co pan sugeruje. Dlaczego pan absurdalne? Nie, ale, logicznie próbuję to wszystko poskładać. Panie redaktorze, ja wyjaśnię, dlaczego absurdalne. Bo pan teraz stawia jako zarzut Sikorskiemu potencjalny, że nie poinformował prezydenta albo premier, albo kogoś. Ten zarzut opozycja stawia. Moment, nie no, no to tym bardziej on jest także absurdalny, że nie poinformował o faktach, które myślał, że były prawdziwe, a potem okazały się być nieprawdziwe. No, ale bez miał przesady. No, przekonanie, że są prawdziwe. No, chyba nie zakładał, że to jest jakaś bójda na resorach, panie premierze. Nie, odwrotnie. Bardzo przepraszam. Jest tak. Takiego spotkania nie było. Takie stwierdzenia nie padły. Co Sikorski myślał wtedy? O w którym momencie pomyślał, że było takie spotkanie i że takie słowa padły? Jest naprawdę nieważne. Ważne jest, że nie padły. I naprawdę byłoby chyba jeszcze gorzej, gdyby myśląc, że nieistniejąca rozmowa miała miejsce, ją komuś powtórzył. Pan widzi dzisiaj, jakie są skutki tego, jak się powtarza coś, jak powtarza jakieś słowa, które nie padły. Były wicepremier Jacek Rostowski, Platforma Obywatelska. Tu dziękuję, czas jest nieubłagany, musimy dziękuję, zakończyć. Pana dziękuję. Czas jest nieubłagany, ale pan dobrze widzi, co się dzieje, jeżeli wchodzimy w jakieś delikatne niuanse dotyczące sprawy, która ewidentnie nie miała miejsca, bo wszyscy się Marcin zgadzają, Zaborski. Że tak było. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Zapraszamy do reklamy. Masz mnóstwo powodów, by świętować z Volkswagenem. Wyprodukowaliśmy już 200 milionów pojazdów. Z tej okazji tylko do końca października w rekordowej ofercie. Jetta z rabatem do 14 tysięcy złotych i Polo z rabatem do 11 tysięcy złotych. Sprawdź w salonach. Volkswagen. Das Auto. Wybierz Tatramax, stosuj Tatramax. Wtedy twoim nogom zawsze będzie lżej. Wspiera krążenie właśnie Tatramax. Sprawia, że nogi ciążą znacznie mniej. I z op- depresji wydobędzie żyły i tętnice twoje. Z Detramax chcę położyć wszystkie niepokoje. Wybierz Detramax, stosuj Detramax. Wtedy twoim nogom zawsze będzie lżej. Wybieram suplement diety Detramax, bo to więcej niż diosmina. To także hesperydyna i ekstrakt z Vitis vinifera, który wspiera krążenie i zmniejsza uczucie ciężkich nóg. Sprawdziłam, działa. Wybierz Detramax, stosuj Detramax. Wtedy twoim nogom zawsze będzie lżej. Tylko zdrowie co środa z Wyborczą. Dziś sztywność, bolące stawy, strzykanie w kościach. Czy reumatyzm musi boleć? Co powoduje zwyrodnienia stawów? Jakie leki i terapie są skuteczne? Reumatyzm. Dziś w Gazecie Wyborczej. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Co jest najważniejsze w biznesie? Umiejętność liczenia, na przykład przy wyborze samochodu dostawczego. Dlatego ja wybrałem Citroena, bo dokładnie wiem, jakie będą koszty miesięcznej eksploatacji. Śpiesz się, tylko teraz samochody dostawcze Citroen w super ofercie wynajmu. Płacisz stałą miesięczną ratę i masz wszystko z głowy. Finansowanie, ubezpieczenie, serwis, opony, części, a do tego samochód zastępczy. Citroen Jumper już od 799 zł plus VAT miesięcznie. Berlingo Fan już od 599 zł plus VAT miesięcznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości. Tomasz Ławnicki. Były minister finansów tłumaczy byłego szefa MSZ. Jacek Rostowski przekonywał w salonie politycznym Trójki, że w całym zamieszaniu wokół słów Radosława Sikorskiego najwięcej zawinił pośpiech. To, co się stało, było, że źle zaplanował swój czas, co też nie jest u polityka, który jest politykiem od wielu, wielu lat, błędem takim zupełnie bez znaczenia, ale to z tego się wzięło i tylko to chciałem wytłumaczyć. W wywiadzie dla amerykańskiego portalu Sikorski mówił, że Donald Tusk usłyszał 6 lat temu od Władimira Putina propozycję udziału w rozbiorze Ukrainy. Na pierwszej konferencji wczoraj marszałek sprawy nie wytłumaczył, na drugiej powiedział, że zawiodła go pamięć i takiego spotkania w Moskwie nie było. Mapa potrzeb zdrowotnych powinna poprawić sytuację. Tak resort zdrowia odpowiada na raport NIK-u. Wczoraj izba alarmowała, że pogarsza się dostęp do rehabilitacji leczniczej, że na zabiegi czeka coraz więcej osób i że kurczy się lista miejsc oferujących rehabilitację bez kolejki. Ministerstwo zapewnia, że na bieżąco monitoruje dostępność do świadczeń, a to pozwoli podpisać lepsze kontrakty na przyszły rok. Dopiero po wyborach samorządowych Bronisław Komorowski podejmie decyzję, czy zaangażuje się w budowę pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. Zapowiada to wiceszef Kancelarii Prezydenta Sławomir Rybicki. Prezydent potwierdzi swoją przychylność do tej inicjatywy. Zastrzegł jednak, że dopiero po rozmowie z władzami miasta Warszawy, po wyborach samorządowych, ostatecznie rozstrzygnie o swoim zaangażowaniu w projekt budowy w Warszawie pomnika wszystkich, co podkreślam, wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej. Wczoraj prezydent spotkał się z grupą rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, która skierowała do niego apel o budowę pomnika. Włoska astronautka, która rozpoczyna wkrótce półroczną misję na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, uznała, że nawet w kosmosie nie można jeść byle czego. Samantha Cristoforetti ogłosiła, że zabierze ze sobą znakomite włoskie jedzenie, a także ekspres do kawy. Włoskie media nazywają to zmianą epokową. Do tej pory w orbitalnym menu dominowała żywność nasycona chemikaliami. Ekspres do kawy w kosmosie. No jak to będzie się tam... Jak on tam będzie zaparzał? Wszystko jest podobno przemyślane. Będzie risotto, są różne potrawy regionalne. Pani rozumiem, ma plan. Rozumiem. Pochmurno i deszczowo, tak będzie w ciągu dnia. Najmocniej popada na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Taki jest plan. Wiatr umiarkowany i porywisty, a ciśnienie spada. Temperatura od 8 stopni w Suwałkach, 10 w Częstochowie i Ustce, do 12 w Warszawie, Chełmie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagający kobiet.

Natomiast ja bym tutaj rozgraniczył dwie rzeczy. Trochę jestem tym zdziwiony, jak dziennikarze są przewrażliwieni tym, że ta konferencja wyglądała tak, jak wyglądała. No okej, okay. Jest to śmieszne, że Radosław Sikorski organizuje konferencję, na której odsyła dziennikarzy do internetu, żeby sobie czegoś tam poszukali. To w ogóle było bez sensu. Natomiast ja nie w tym widzę największy problem. No jednak główny problem moim zdaniem jest taki, że jeśli rzeczywiście taka rozmowa miała miejsce, ja nie mam wątpliwości, że gdzieś taka rozmowa musiała być może nie w tym momencie, ale przy okazji jakiejś innej wizyty, no to jest pytanie, dlaczego jakakolwiek odpowiedź na to się nie pojawiła ze strony premiera Tuska. I wreszcie... Dziś się nie pojawiła? Bo tłumaczenie, że nie odpowiedział, bo był nagrywany, uważam za wysoce niewystarczające. I wreszcie druga rzecz, no to postawiło jednak Donalda Tuska w bardzo niekomfortowej sytuacji w przededniu objęcia stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej. No i tyle. Spodziewacie się odpowiedzi Donalda Tuska, czy powinna? Nie, to znaczy wczoraj wieczorem po spotkaniu takim na szczycie prezydent, premier, minister spraw zagranicznych, chyba szef bezpieczeństwa, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, poszedł przekaz, który zresztą tutaj przed chwilą słyszeliśmy z ust pana Rostowskiego, że nic się stało, sprawa jest zamknięta. I to jest próba rozwiązania tego problemu przyjęta przez Platformę Obywatelską. Ja chciałem zwrócić na dwie inne sprawy, to znaczy, jeżeli taka rozmowa była, a podejrzewam, że była, może nie w cztery oczy, może nie tak dosadnie, bo tutaj niewątpliwie minister Sikorski, tak jak to ma w zwyczaju, chciał być prymusem, chciał się pokazać przed zagranicznym dziennikarzem i te sformułowania być może były za daleko idące, ale w jakiejś formie, czy na tym spotkaniu, czy w Bukareszcie, takie słowa ze strony Putina na pewno padły. To zresztą potwierdza prezydent Gruzji, że Tusk mu o tym mówił. Jeśli tak było, to polityka Polski wobec Rosji, mając świadomość sposobu myślenia Putina, no jest dość porażająca. To po prostu bankructwo tej polityki widzimy w tej chwili, ale jeżeli wówczas podejmowano próby tego resetu, zaprzyjaźnienia się, klepania po ramieniu, uścisków, no to było to dla mnie, to jest kompletnie niezrozumiałe i to jest bardzo kompromitujące. No tak, gdzieś wiemy więcej, bo jesteśmy bogatsi o fakty. Być może było to... Czy Smoleńska, prawda, potraktowania w ten sposób, poddania śledztwa. Tak, tylko że jedna rzecz. Jeśli te słowa padły rzeczywiście podczas tej wizyty w lutym 2008 roku, to ja jeszcze wczoraj sobie odtwarzałem konferencję prasową Donalda Tuska chwilę po tej wizycie, gdzie on mówił, rozmawiałem bez uprzedzeń, bardzo dobra rozmowa, świetnie rokuje na przyszłość. Jeśli takie słowa padły wtedy, no to uważam, że na pewno nie w taki sposób powinno się odnosić do takiej wizy. Natomiast znowu z drugiej strony... No a co miał powiedzieć? Jeżeli wiedział, że to nie wyjdzie, tak? Że jakby utrzymywał, że to, co powiedział mu ewentualnie, czy miał powiedzieć Władimir Putin, to nie wyjdzie, tak? Więc jakby... Ja nie jestem dyplomatą, ale wydaje mi się, że dyplomacji są ogólnie na stole zawsze różne możliwości, zawsze różnych możliwości można się chwycić i akurat sytuacja, w której się milczy, dlatego że się jest nagrywanym, a potem mówi się, że rozmowa była bez uprzedzeń, dobrze rokuje na przyszłość, uważam, że nie jest chyba jednak najlepszym rozwiązaniem. Chociaż z drugiej strony oczywiście to też nie jest tak, że jeśli te słowa padły wtedy, to była to jakaś rzecz zupełnie bezprecedensowa. Przypomnijmy, że chwilę później w Bukareszcie Putin właściwie powiedział dokładnie to samo, że Ukraina jest państwem, które nie powinno istnieć i że jeśli Ukraina miałaby zostać przyłączona do NATO, no to spotka się z agresją zbrojną. No tak, strony ale Rosji. W świetle tych słów polska polityka Platformy po 2008 roku no jest dla mnie kompletnie niezrozumiała, to znaczy taka no, naiwna aż do głupoty. Przy czym wracając do dzisiejszego dnia, no problem jest, to znaczy Platforma próbuje tutaj gasić pożar, ponieważ problem jest nawet nie wewnętrzny tutaj w kraju, bo oczywiście opozycja będzie się burzyć i już zapowiedziała, że zgłosi wniosek o odwołanie, co jest przeciwskuteczne, dlatego że gdyby poczekali, że na reakcję samej Platformy, by być może nie byłaby ona taka jak w tej chwili, no ale tu zostawmy, natomiast jest problem na arenie międzynarodowej, pewnego wizerunku Polski, jak my się zachowujemy, co ujawniamy, na ile poważnym politykiem jest były minister spraw zagranicznych, no i oczywiście oczywiście to uderza bardzo mocno w premiera Tuska. Stąd ta reakcja Platformy. No Ewy Kopacz, też stało. Niektórzy na to zwracają uwagę, że no, konstytucyjnie była nieuzasadniona, niedopuszczalna, ale to jednak no, obecnie no, szefowa Platformy, która... To jest zrozumiałe, bo ona jest szefową Platformy jednak i wiadomo, że tak naprawdę ona może, no, może nie pstryknięciem palców, ale, no, ale prawie, że odwołać. Ale wyobraźmy sytuację taką, że prezydent jakąś gafę strzeli i czy zachowa się jakoś w sposób trudny i ona by sztorcowała prezydenta. Nie, ale to jednak nie jest analogiczne, dlatego że Bronisław Komorowski nie jest członkiem Platformy, więc de facto nie jest jej podwładnym, a Sikorski jest, w tej hierarchii partyjnej jest jednak jej ale podwładnym. Ale kompletnie jest zależny od Platformy, ponieważ ona będzie organizować... Znaczy, ja chcę zwrócić uwagę. Nie pozwoliłaby sobie premier tu jest problem nie tylko konstytucyjny, tylko koncepcji państwa. I w tym układzie, który jest, że na czele państwa tak de facto ma bardzo dużą władzę premier, I on rządzi realnie, a jednocześnie jest szefem partii, powoduje, że ten szef partii no, przestaje zachowywać pewne elementarne standardy, bo ona mogła mu zwrócić uwagę, ale nie publicznie i nie w ten sposób. Jako szefowa partii mogła to zrobić w inny sposób. A tutaj jakby pokazany jest taki no, standard no, niekonstytucyjny, no, pewnego braku standardów. Też, no, też złamania hierarchii. Nie sposób zalowany bezpośrednio. No nie było to, nie jest to w porządku. Pokazuje rodzaj naszej sceny politycznej. Mnie akurat to nie razi. Natomiast tak ja uważam, że to wszystko zostało wczoraj ostatecznie doprowadzone do takiego momentu. Właśnie po to, żeby Donald Tusk w ogóle nie musiał się do tego odnosić, bo właściwie cokolwiek on by w tej sprawie powiedział, wyszłoby źle. Gdyby powiedział, że takie słowa padły, no to byłby kłopot. Dlaczego? Gdyby tak. powiedział, że nie padły, no to musiałby właściwie no, praktycznie upokorzyć i ośmieszyć Sikorskiego. Znaczy, też byłoby niedobrze. Rzeczywiście... Takie byłoby pytanie, dlaczego utrzymywał przez 7 lat na stanowisku no, człowieka, już tu nie będę kończył. Z punktu widzenia Platformy i chyba jednak z punktu widzenia Polski milczenie w tej chwili tej sprawy i próba jej przykrycia, no jest słuszną strategią, bo dalsze bronienie byłoby bardzo niekorzystne dla naszego kraju, nie tylko Platformy. Pytanie na koniec, bo padła tutaj jako no, jeden z takich ważnych elementów rok 2010 i katastrofa smoleńska, teraz pomnik smoleński, wczoraj spotkanie prezydenta z rodzinami ofiar katastrofy. Pięciolecie przed nami, dzisiaj też prasa sugeruje, że to będzie taki mocny element w kampanii Prawa i Sprawiedliwości. Jak ten pomnik powinien wyglądać? Czy w ogóle jest szansa na to, że pogodzi się wszystkie strony zainteresowane? Trochę czasu upłynęło, może emocje trochę opadły. Ja nawet już nie mówię teraz o komentarzach politycznych, bo jeżeli ktoś chce ugrać na tym kapitał polityczny, to wiadomo, że będzie próbował, ale mówię o takiej ludzkiej stronie. Czy uda się tę sprawę załatwić na pięciolecie katastrofy? Na pięciolecie na pewno nie. To jest bardzo zły pomysł, że prezydent akurat występuje z tą inicjatywą, ponieważ on jest stroną i to bardzo mocno zaangażowaną w pierwszym okresie i źródłem eskalacji tego konfliktu. Tym bardziej, że zaprosił część rodzin, list zapraszający, częściowo pisany w kancelarii prezydenta, więc to wygląda na jakąś taką przedwyborczą inicjatywę. Zresztą oni się przyznali, minister Rybicki, że go tam poprawiał. Natomiast to wydaje się, że prezydent zrozumiał to i się wycofuje. Ja myślę, że ten pomnik powstanie, ale nie zorganizowany przez polityków. Była taka koncepcja, prośba ze strony Episkopatu w 2010 roku, żeby powstało ciało społeczne, jednak kogoś, kto ma autorytet i spróbowało to przeprowadzić. Znaczy, nie wiem, ja nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o zagospodarowanie jakiejś publicznej przestrzeni, natomiast tak na taki chłopski rozum, to wydaje mi się, że ten projekt, który kiedyś gdzieś się pojawił, ten pomnik z tymi światłami, no, że on był na tyle nieinwazyjny i był na tyle nienachalny i też gdzieś tam no, oddawał cześć wszystkim ofiarom tej katastrofy i też odwoływał się do tego wielkiego momentu, tak, tego takiego narodowego zjednoczenia, kiedy wszyscy przychodzili pod pałac prezydencki, że wydaje mi się, że to by było stosowne, jakieś takie odniesieniem tej katastrofy, ale to jest tylko taka moja... Znaczy, ja nie mam wątpliwości, że pomnik powinien być. I Bogumił Łaziński, Tygodnik Gość Niedzielny. Bardzo dziękuję za poranną rozmowę. Dziękujemy. A z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. Can't bring. Krawic. Nie wiem, czy pan redaktor słyszał dziś o poranku, zadzwonił słuchacz i opowiadał o tym, że jedzie właśnie za samochodem pełnym choinek. Sezon, proszę pana. Nie wiem, co się dzieje, ale ja tylko Bielska i też jedzie przed mną samochód z choinkami. Proszę pana, wysypy jest jakiś. A to już? Naprawdę? Ja się zasiedziałem gdzieś? Ale teraz proszę zapiąć pasy i uważać. Trójka, zdaje się, dzisiaj tropi ślady zimy. Pierwsze ślady zimy, ktoś tam widział jaskarki, ktoś inny samochód z choinkami, ale to furda, czyli pikuś. Bo ja wczoraj z jednym z warszawskich supermarketów widziałem na półce zajączki wielkanocne. Więc handlowcy już przeskoczyli zimę i tropią pierwsze ślady wiosny. A teraz pytanie brzmi, czy one jeszcze tam stoją, czy już tam stoją? Nie. Pytanie jest, to gdzie ja dzisiaj gram? Gdzie pan się gra? Nie wiem, jak jest po Wielkanocy, to ja, bo ja nie wiem, naprawdę. Zaraz zajrzymy do kalendarzyka, wszystko się wyjaśni. Urywki. Urywki z rozrywki. Chciałem pana poinformować, że tournée po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie ma pan już za sobą. Albo dobrze, przed sobą. To trzymajmy się wersji, że Boże Narodzenie się zbliża, dobrze? Filip Jaśniar. Dzień dobry. Pan Marcin pięknie mnie przedstawił, bardzo dziękuję. Ale nie, od tej chwili chciałbym pozostać anonimowy, bowiem przedstawię państwu fakty demaskujące świat muzyki i kabaretu. Szanowni państwo, siedząc na widowni filharmonii, często zastanawiałem się, jak wyglądał dzień wirtuoza, który za chwilę wyjdzie na scenę, aby zagrać na przykład koncert Mozarta. Co wirtuoz robił, jak spędził czas przed występem? Otóż wirtuoz rano zjadł śniadanie w luksusowym hotelu. Koło 11 odbył próbę w filharmonii, później obiad, spacer, drzemka, prysznic. Na godzinę przed koncertem wirtuoz przyjechał do sali koncertowej. Wszedł do garderoby, przebrał się we frak, rozegrał się, wypił kawę i wszedł na scenę. Nasuwa się pytanie, jak wygląda mój dzień pracy. Bardzo podobnie. Rano odwożę dzieci do szkoły, potem z biurka w punkcie zbornym, tam wsiadam do busa, zasypiam. Po drodze zjadam wykwintny obiad. Czasem jest to hot dog, czasem zapiekanka, to zależy od stacji benzynowej. Na pół godziny przed koncertem przebieram się, przegrywam najtrudniejsze fragmenty koncertu i wchodzę na scenę. Aha! Zawsze przed występem ćwiczę utwór, który grupa Mozarta wykonuje na bis. To chyba objaw pychy. Po koncercie krótkie spotkanie z widzami, podczas którego otrzymuję kilka próśb o pozdrowienie redaktora Łukawskiego. Niniejszym przekazuję, panie Marcinie. Dziękuję uprzejmie. Potem do busa i do domu. Z tego wynika, że kiedy szanowna frekwencja wchodzi na widownię pół godziny przed koncertem, muzycy przebierają się, ćwiczą, generalnie są już na miejscu. Chyba, że grają dwa koncerty jednego dnia. Informacje, które Państwu przekażę, dotyczą całego środowiska kabaretowego i znacznej części muzyków. Jeśli, drogi widzu, kupujesz bilet na koncert o godzinie 18, na przykład w Oświęcimiu, możesz być pewien, że występ nie potrwa dłużej niż godzinę i 15 minut, choćbyś nie wiem jak klaskał. Ilość bisów nie zależy od ciebie. Artyści skończą punktualnie o 19.15, ponieważ o 20.30 zespół zaczyna grać kolejny koncert. Tym razem w Chrzanowie. Kiedy kończysz klaskać, wiedz, że artystów nie ma już na sali, są na rogatkach miasta. Drogi widzu z Chrzanowa, kiedy pół godziny przed koncertem pijesz kawę w foyer, wiedz, że artystów nie ma jeszcze w sali. Oni dopiero dojeżdżają, a muszą jeszcze ustawić rekwizyty i podłączyć mikrofony. Przy odrobinie szczęścia wejdziesz na salę za 5:05, a koncert rozpocznie się 7:00. Za to będzie trwał pełne półtorej godziny. Artyści nigdzie się już nie śpieszą. Ten schemat dotyczy nie tylko Oświęcimia i Chrzanowa. Oto kilka innych miast partnerskich. Sanok 18, Krosno 20:30 i analogicznie. Wisła, Bielsko, Świdnik, Lublin, Łańcut, Leżajsk, Wejherowo, Sopot. Podobne przygody z czasem trwania występu mogą cię spotkać, drogi widzu, w teatrze. Jeśli idziesz na spektakl w dniu, w którym o 20:45 zaczyna się Liga Mistrzów, możesz być pewien, że przedstawienie skończy się minutę przed pierwszym gwizdkiem. Chyba że w obsadzie są tylko kobiety. I jeszcze jedna dobra rada. Szanowni panowie, bardzo proszę podczas ważnych imprez sportowych, takich jak mundiale czy Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, unikać oper Wagnera. Może się zdarzyć, że wejdziecie do opery w połowie fazy pucharowej, a wyjdziecie po finale. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dzisiaj miasta partnerskie jakieś są, czy nie? Żlin, Czechy tylko. O, do Czech pan się wybiera dzisiaj. Bardzo mi będzie miło. No dobrze, zobaczymy. Za tydzień przepytamy, jak tam było. Przywieźć buty panu? Jakieś buty? Buty? W Czechach są buty, dobre, podobno. Dobrze, jak będą, to proszę wziąć. Agnieszka Łukasiewicz, Joanna Mielewczyk, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. Po 9:00 Paweł Drost. Autopromocja. Tydzień z książkami pod Wawelem. Festiwal Konrada, targi oraz nagroda imienia Wisławy Szymborskiej. Nowości, autorzy, laureaci. O księgach jakubowych, powieści Olgi Tokarczuk z naszym znakiem jakości opowiemy w dopołudnia w czwartek o 10:15 i w piątek o 7:45. A w nocy z czwartku na piątek w Trójce pod Księżycem między innymi Jarosław Mikołajewski, Michał Rusinek, Grażyna Grabowska, prezes targów oraz Robert Piaskowski, Krakowskie Biuro Festiwalowe. O tym, co dzieje się na festiwalu, powiemy także w sobotę w Radiowym Domu Kultury. W niedzielę magazyn bardzo kulturalny. I podsumowanie zapraszamy Barbara Marcinik i Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Masz